ako bez veze tebe volim ja. Jedina si meni, sneno oko moje, tebe volim samo, druge ne postoje. Jedina si meni, sneno oko moje, tebe volim samo, druge ne postoje. Slom. A dobro znaš da si malena ti u srcu moj.